قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے، قرآن پاک کی رسول سے ہے، یہ دو جہان کی زینت میرے رسول سے ہے، یہ دو جہان زینت میرے رسول سے ہے، بہار ہو کے چمن یا گلوں کی خوشبو، بہار ہو کے چمن یا گلوں کی خوشبو ہو، کلی کلی کی لطافت میرے رسول سے ہے، کلی کلی کی لطافت میرے رسول سے ہے، قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے، انہیں ہم فخر رسولاں کہیں تو حیرت کیا، ختم ساری نبوت میرے رسول سے ہے، کہ ختم ساری نبوت میرے رسول سے ہے، قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے، اسے لاحتی کے اندھیروں دل سے عقیدت میرے رسول سے ہے کہ جس کو دل سے عقیدت میرے رسول سے ہے قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے عظمت میرے رسول سے ہے نعتوں کی شہرت میرے رسول سے ہے اب اس کی نعتوں کی شہرت میرے رسول سے ہے قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے یہ دو جہان کی زینت میرے رسول سے ہے